إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق برم عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل شي سنتير بودي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي وانتي يونو إبراهيم عليه الصلاة والسلام برم تيربي مني ما هي هذه الملة التي أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعها وأمرنا باتباعه؟ يجب علينا أن نعرفها، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه من أجل أن يمتثله ومن أجل أن لا يخل به. لا يكفي الانتساب بدون معرفة، لا يكفي أن ينتسب للإسلام وهو لا يعرفه. مني واو كنك أنا لن موي يون ووينغ خمينتنيني ديغل نيسون يونت عليه الصلاة والسلام متوبكو نيونت نيو ديغل نيو توبكو. مني كن ورناتي نيون نيو خمكو manam benen laaj day daal di judd fofu moy ndax sunu borom tabaarak wa ta'ala dinañu digal ñu top aw yoon digal yonante bi alayhi salatu wassalam mu top aw yoon te yoon woowe sunu borom du ko leral daf koy bayyi mu leunt ndax loolu xel nangu nako nago amul sikki sakane kon sunu borom bu diglé dara lolou mu diglé dina ko léral dina ko faram fajj ba mu lér ci ñum ko digal ngir ñoñé mën ko joxé. Kon sunu borom digal nañu ñu top yoonu Ibrahim digal ko yonnante bi alayhi salatu wassalam andak nak mu la li koy leral ba mu ler nañ. Kon nak mu dess ci ñun ndax ñun xam nañ ko nako sunu borom leralé wala det ma ngok wax ji fofu la nek waaw waye kay sunu borom la tax mu wacce terem xamni waxam mo ci nek lu tolok temir ak fukki sar ak ñent magok ci sar yoyu mu am ci ay yo xamni day diglé ñu top yoonu mam Ibrahim diko digalik yonante bi alayhi salatu wassalam te du am aya yu ñew wala hadith yu ñew di jangale di xamle yoon wi ni mu mel ndax xel nanguna lolu wa mu sikki sak ne lolou mënta nek wago. Kon sunu borom mom mi diglé mom moy léral lamu diglé mo koy xamlé mago alquran ci règle bobu lay doxé sunu borom bu indé ben bat bobu mom mo koy définir mo koy diglé mom mo koy xamlé noné la mi ritadé muné ko kon warna si ñun ñu xam yoon woowe ndax kat ab julit dafa war si mom mu xam li yalla waral ci kawam ngir mu mën koo taxawe, ak it mu nekk koo xamante ni nii loole du ca mankeel, maanaam du ko ñàkk a taxawe ko mu ni mu yelle. Mu ne kon xamal ni du doy rek askane woo ci islam, askane woo goo xam ni àndut ak xam mangook déedéet. Askane woo ga dafay am lu muy àndal, bu ko defee loolu muy àndal mooy xam googee ak jëfe-ja moom mooy nekk firnde ga. Mu ne kon doyul ngay askane la woo sa bopp ci islam te fekk xamuloo islam, wala yaarif ma hiya nawaqidul islam te fekk xamuloo yow mbir ya nga xam ni ñooy mabbal islaamu nit ki, ñoom ñooy yàq islaamu nit ki. Ma ngoog ndax sunu borom tabaraka wa taala dinañu digal diinem jii wàccee ko sunu kaw muy islaam, te duñu leeral duñu xamal diine googu lan la, diine googu lan mooy charte ya, diine googu lan mooy la ko mën a yàq ak yu demee noonu. Kon xam nga ni tontu ba mooy amul sikki sàkkane, sunu borom leeral na ko, waaye beneen laaj mooy ñëw mooy ndax ñun jàng nañ loolu ba xam ko. Maa ngoog ndax ñun jàng nañ loolu ba xam ko. Mu ne kon ma hiya sharaa'iul islam, lan mooy la nga xamante ni nii mooy sharia al islam, maanaam ya nga xam ni dañ koo yoonal ci diine gi mbokk yi. Ma ngoog te nag yoonal ga ka koy yoonal mooy borom bi tabaraka wa taala. Ma ngoog ka koy yoonal mooy borom bi tabaraka wa taala. Boobu naan sharaa lakum min addiini. Ma ngoog summa jaalnaaka ala shariicatin min alamri fattabiha wala tattabi ahwaahum. Ma ngoog yoonalal nañ leen ci diine ji topp, ñu teg la ca la nga xamante ni nii mooy sharia. Mu ne sharia boobu nag topp ko, waaye da ngay yéemu léegoo léeg sooy dégg ñenn ñi nga xam ne ay julit lañ naam, waaye ay julit lañ yoo xam ne ñu ngi génnee ci université wu réew yi nga xamante ni nii duñu réewu julit. Ñu tuddee seen bopp wala ñu tuddee leen ay philosophe wala ay penseur. Ba ngoog da ngay yéemu sooy digg seen wax léegoo léeg ñu naan sharia moom baatu sharia rotul ci alquran. Ba ngoog da ngay yéemu. Waaw ma ne ndax kon nekk philosophe la muy tekki mooy jàpp ni yow képp yaa muus, yow képp yaay xalaat, ñeneen ñi duñu xalaat. Waaw ma laaj ndax nekk philosophe mooy yaakaar na yow képp yaa xam, ñeneen ñi lay déglu ñëpp xamuñu. Yéeme na lool. Ma ngoog yéeme na lool. Ndax alquran moom firi ko lu ñu digle la wala digle wuñ ko. Ma ngoog amut sikki sàkka ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan firi alquran. Sahaaba yi daan nañ am jafe-jafe ci comprendre aaya, ñu dellu si wat si moom mu leeral leen ko. Ma ngoog kon kay loolu lu ñu fi fekk la yonente bi daan ko taxawee. Sahaaba yi wëlbatiku loolu ñu doonnee ko ci yonente bi daal di koy jàngal seeni ndongo ñuy taabiin yi. Ma ngoog lay jafe-jafe ji kay mooy ab waay toog fële na philosophe la. Ma ngoog ñu jox ko ay diplôme nee na ñee yaay, waaw jox ko ay diplôme nee na ñee yaay ne philosophe la, philosophe islamique wala un penseur islamique ak yu demee noonee. Mu tiim alquran bi bëggu koo firee ci xelam mu gàtt képp, du delluwaat ci alquran buy firi, du delluwaat ci sunna yonante bi alayhi salatu wasalam buy firi du delluwaat ca njàngalay sahaaba ya ñoom ña nga xam ni ñoom ñoo doon dund alquran di wàcc. Ma ngoog kunna nazil walquranu yanzil. Xoolal loolu, ñi doon dund alquran di wàcc, ñooñu ku leen gën a dégg alquran da ngay gis ndeysaan mu mel ni gaa yi dañuy ngemb fee seen benn waay. Ma ngoog tàggal ko seen bopp, jàngalal ko seen bopp, sol ci moom ay mbir indi nag. Waaw, ne julit ñi borom xam-xam a ngi nii, un penseur a ngi nii, un philosophe a ngi nii. Seetal ma loolu. Abdoulaye Ibn Mas'ud da doon wax naan ittabi'u wala tabtari'u faqad kufitum. Topp leen diine islaam diine topp la li sunu borom wàccee. Topp li yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàngale. Topp la nga xam ne mooy yoonu saxaaba yi. Mu ne ñe leen jiitu doy nañ leen sëkk. Ba ngoog kon jarut sos, jarut invente, jarut créé. Ma ngoog la alquran du nangu mooy nga bëgg a jël alquran bàyyi fi na ko saxaaba yi déggee woon, jàngee ko ci yonante bi, firee ko noonu, nga bëgg koo firee ci firi ba nga xam ni moom la Jahm ibn Safwan doon firee. Ndax Jahm ibn Safwan dégg-déggam boobee ma nga jóge ci ab yahud Labib ibn Awsam. Ma ngoog la alquran du nangu kay mooy nga bàyyi fi na ko Abu Bakrin radiyallahu anhu déggee, nga bëgg koo firee na ko waa Sorbonne ak yeneen université yu mel noonu, université de Yale ak yeneen université nañ ko bëgg firee. La alquran du nangu kay mooy nga bëgg fee bàyyi na ko Omar ibn al-Khattab jàngee ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam, toxalee ko noonu ay ndongam, nga bëgg a dem bëgg koo firee ca na nga xamante ni nii noonu la ko occidentaux yi bëgg a firee. Ngir nee dañ laa jox ay diplôme, tuddee la un penseur islamique. Ma ngoog islam soxlawul ko ko penseel, islam soxlawul ko ko penseel. Ndax lan? Min ladun hakimin khabir. Moom alquran mii diine jii dafa bawoo ci koo xam ni aji xereñ la, kuy teg lu ne palaasam, xabiir koo xamante ni nii ki xam li nëbbu ak li feeñ la, dara rëccu ko. Waaw, aji dañ ci kumpa la, maanaam fa moom kumpa amut. Seetal loolu, li kay mooy indi jafe-jafe, li kay mooy la alquran di bañ. Waaw, bëgg koo jël firee ko ci dégginu mu'tazila yi, bëgg koo jël firee ko ci dégginu ashaaira yi. Loolee mooy la alquran, loolee mooy la sharia di dàq. Waaye kay sharia terewul kenn firi alquran, ndax yonante bi daan na ko firi, sahaaba yi ridwanullahi alayhim daan nañ ko firi. Donc nag il faut faire très très attention. Ma ngoog surtout jamono ji ñu ngool nga xam ni média yi dañuy jël benn waay rek di ko pompe, génnal ko xeetu dimbalam bu ne, jox ko ay grade bu ne. Ma ngoog bëgg koo jañax nag julli ji ne déglu noonu waa ji kepp déedéet. Waaw, mu bëgg a ñëw ci alquran bi focca. Ma ngoog fowee la yonante bi jàngale, fowee la saxaaba yi jàngee ci yonante bi déedéet. Bu ko defee kon mu ne wa ahkamil islam, jàng attay islam ya. Mu ne kon wala yakfil intisab, doyul kepp ngay askanel woo li millati ibrahim ci yoonu ibrahim. Wa anta la ta'rifuha, te fekk xamoo ko. Wa ida suilta anha taqul, suñ la laajee nga naan la adri. Mu ne haza la yajuzu, loolu daganul. Yajibu an ta'rifuha jayidan min ajli an tasira alayha ala basira. Kon nag diine ji dang koo war a xam, yoonu ibrahim mii dang koo war a xam ngir boo ciy dox nga doxee ci gis-gis bu leer, maanaam nga doxee ci lumière doo làmbatu. Ma ngoog wa an la tuxilla bi shay'in minha, bu ko defee doo ca gàkkal lenn, doo ca manqué lenn, daa ko joxe comme ni mu ware. Bu ko defee kon mbokk yi ñu teg foofu sun baaraam, ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.